коли не стиснув його своїм перстнем залізним, то за хвилину стисне, здавить. Він у кількох місцях маскує приступ, та це лише звичайні воєнні хитрощі, щоб обложені не знали, де їм найсильніше треба оборонятись. Мотя, знаючи Батурин як свою рідну хату, розуміє дуже добре, що бій рішається на двох точках. Тут, біля забутих воріт, там, недалеко шляху, котрим нині герцик виїжджав на герці. А між тим батуринці у першу чергу обороняють замок. Поза замком козаки наче нічого й не бачать. Кожному здається, що бій вирішується там, де він стоїть, і що того місця йому за ніщо в світі здавати не вільно. Почувається, що немає Кенігсена. Він був не тільки завзятий, але й тверезий, холоднокровний. Завзяття не засліплювало його. Сказати те Чечелеві, попросив, щоб зараз послав якийсь сердюцький відділ на підмогу деяконові, котрий пішов на розпучливу нерівну боротьбу, бо як ні, то ворог вдереться у місто. І Мотря повернулася той бік, де деякон з донькою і старим золотарем відпирав від брами москалів, бачила, як перед ним, наче перед якоюсь вищою надприродньою силою, подавались москалі. Як золотар, забувши про свій вік, з молодецьким завзяттям косив своєю кривою шаблюкою, подібний до косаря смерті. І деяконська донька, сестра жалібниця, не гоїться, завдає рани. За ними густою лавою пруть батуринські міщани і жменька тих козаків, що не погибли, ще обороняючи ворота. Як вони б'ються? Це вже не люди, а боги, помсти, фурії, доведені до крайньої розпуки. Це вже не бій, а різня і гризня, у якій тягнеться одне – не датись. Полягти або побідити, нічого третього для них немає. Не встоїть ворог проти такого фізичного і морального завзяття, подається. Деякон чимраз далі посувається від брами, не бачить ні трупів, ні поранених, ні своїх, ні чужих. Засліпив його успіх, полонила ум жадоба побіди, не бачить небезпеки, яка їм грозить. Ворог їх збоку заходить. Мотря бачить його намір, котрого вони там у долині серед бою не помічають. Він лишає ті відділи, що з деяконом б'ються і посилає свіжі роти, щоб поза його плечима увійти у браму. Одинцем гусаком скрадаються по підмур ближче-ближче до брами, підходять під вал, стають у четвірки, у бойовий стій з мушкетами, ручними бомбами, з усяким приладдям, котрим зруйнують город. «Вертайтесь!» Може, деякон і побачив свою важку похибку, може, і рад би вернутись, але це неможливо. Йому остається одна тільки дорога – пробиватись далі через ріку в поля, ген-ген, може, аж на Січ. І він пробивається. А між тим ворог вдирається на замок. По камінню, по трупах повзуть, як хроби, як гаддя, як потоп. Пропало. Тепер на тебе черга, сказала Мотря, збігаючи в долину. Добре відомими тайними переходами пустилася туди, де був Ваніла, перед її схвильованою до краю уявою порохова вежа, щоб лиш добратись до неї. Боялась не тільки ворога, але й своїх, людини. Нікого не бачити, не чути людської мови, не думати ні про що. Сповнити своє діло, відчинити браму, щоб вийти з того пекла, котре тут щиниться за хвилину. Не хоче бачити його, і не буде. Спотикалась на теплих ще головнях і на холодних уже трупах. Падала, підносилась, з жахом пізнавала знайомих, і насилуючи почуття людського жалю і милосердя, гнала себе вперед. Нічого вже більше не знала і не пам'ятала, ніякого більше бажання в душі своїй не чула, крім того одного, щоб якнайшвидше дістати до тієї вежі. Бігла по підмури, обтукаючи собі ноги і руки, обдираючи одяг на собі скоріш, бо ворог не встигає, щоб до вежі, а там, усьому краї. Один момент і буйний лет у невідомий світ, крізь дим і пожежу, крізь сором і знущання до хмар, до неба, до Бога. Останній гін, останній дорога, серце б'ється, як дзвін. Господи, невже ж ти не дасти сповнити її діло, від котого так багато залежить? Боже, не відмов її сил. Дай крила, щоб долетіти. Встає ще трохи. Ось і вежа. Ось і низькі у землю врослі двері. Де замок? проста, звичайна, а так тяжко звести докупи, так дивно. Ключ не входить до замка. Замок заіржавів. Не слухає ключа, гарчить. Двері не подаються, скриплять завіси. Незрушування здавна на силу відчинила і вийшла. Сопух і темрява кидається на неї. Останками сильної волі перемагає їх. Руками чіпляється стін, бо сходи ковзькі, поущерблювані, непевні. Але й стіни вогкі, зимні, як хребет гадюки. Дощ приймає її. По сходах збігає в долину. Паде вставати, вставати йти. Але як? І де в грудях гуде, в голові гуде, склепіння валиться і падає кінець. Де була чир, кресало, треба вогнем розбудити ту силу, що у бочках спить. Притулила до кремені чир, б'є. Замість у кремінь попадає у пальці, кров. Не зважає на біль, б'є. Знов, аж скочили іскри, запалила стіпку. Пожила підземелля низьке, вузьке, страхітне. Пригадались казки, оповідання, тітка, старенька няня. Все, що було, минуло, наче вогнем спалахнуло, горить. Цить серце, цить досить. Скіпка невелика, треба спішитись. Пивниці, як лабіринт, управо-вліво, сходи, арки, пороги. На мурах мехтить селітра, літають кажани. Чи дійсність це, чи лише страхітливі сни? Спішись, спішись. Відчинила залізні двері, побачила бочки, ось вони. Треба одну розбити, але як і чим?